Thank you. I forgot it. 在双外，锁在双外。等一下，你家就有地址了。You have a sonic in Italy, he says that he starts with one. The city starts with one. Ah, see, man.Старенький, а вот что за ним? Ага. Домаш козы и хей, это то, потому что у вас козы и хей, это хей, это не осталось. Az nem az így, hogy ez volt. De én 7-es generáció voltam, tessé. Azt megálltam a következő ujjat. Azt még eladtam, és én megvettem tőle a 9-es generációt. Mindig javít, változtat, de azt nem rég ott van még. Alapvalóan, mi beszéltük, akkor még amalkózni. De vajon mindenki kicsit, az polackóra se jó gond. De várj, de... Jó lesz, vagy... De csak kolackóros, ne? A 9-es előzőjébe is. Nincs semmi, nem. Nincs semmi, mint az olyan, hogy már külön van 4, meg 6, meg ilyen basszok vannak. Tudod? Az a 12-es van ilyen, hogy 4, 6, tudod? Ma 6, már nem légy. De az a másik csak 4 volt. Másik a 4 volt, igen. Ez talán kérdés. Nem, tudom, hogy a tényleg.